राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 7 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम अपने देखने में सुनने में आता है देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नहीं। देखने में सुनने में समझने में जो आता है ये सब नाशवान है। उसमें से अतीत है वो अविनाशी परमात्मा है और ये परमात्मा जीवात्मा है। ये परमात्मा का अंश है, ये अविनाशी है और अपने जो स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर है ये विनाशी है। शरीर का विभाग है ये संसार के साथ में है और चेतन का जो विभाग है वो परमात्मा के साथ है। वो परमात्मा के साथ एकता है इनकी और शरीरों के साथ है वो संसार के साथ एकता है। संसार साथ ये पांच भौतिक है, इनमें ब्रह्मांड अनंत है, उनमें कोई हमारी चीज है ही नहीं। सब जड़ चीजा जड़ी प्रकृति से प्रकृति विजय संसार बना हुआ है और जिनमें परमात्मा है वो चेतन है। वो चेतन का अंश जीवात्मा है, चेतन का अंश है तो परमात्मा के साथ ये है। वास्तव में ये बात है, अपन जी मानते हैं कि हम संसार ये परमात्मा को प्राप्त करेंगे कठिनता है, ये नहीं है। परमात्मा के साथ अपनी एकता स्वतः पहले से है, शरीर की संसार के साथ एकता स्वतः पहले से है। ये नाशवान क्षण भंगुर ऐसा है, इनका तो इनका अभाव मुख्य है, उनका भाव मुख्य है। अभाव का मतलब ये नाशवान हो तो अविनाशी है ही नहीं, नहीं में ही नहीं में है, ये वो है में ही है में है। इस वास्ते है वो जो परमात्मा है सब जगह है, उस है के साथ में अपनी एकता है अपने स्वयं। हम जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं जड़ चीजों के द्वारा, तो जड़ चीजों के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। जड़ चीजों के त्याग से चेतन की प्राप्ति होती है। इस वास्ते प्राप्ति कठिन हो रही है। मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा खुद के द्वारा पता हो मैं हूँ दूसरी एक मैं हूँ, वो मैं है वो प्रकृति का है, हूँ है परमात्मा का है, तो हूँ के बीच में चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। मैं को भी प्राप्त होती है, मैं बड़ा अपना प्रकृति है। भूमिका बोध लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार बिना प्रतिष्ठा अपना प्रकृति जीव होता हूँ। जीव रूप प्रकृति है, चेतन प्रकृति है, तो मैं हूँ हूँ जो हूँ हूँ हूँ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी। अभी प्राप्ति जल्दी नहीं हो रही है, उसमें कारण क्या है? हम शरीर के द्वारा मन के द्वारा इंद्रियों के द्वारा अभी अहंकार के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये चेतन में जाते नहीं, ये तो जड़ में ही रहते हैं, संसार में ही रहते हैं। संसारिक लोगों के लिए पदार्थ क्रिया मुख्य है और परमात्मा के लिए परमात्मा और अक्रिय मुख्य है। संसार की प्राप्ति के लिए क्रिया और पदार्थ ये दो मुख्य है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शिविर अपरमात्मा और अक्रिय है। ये बात गहरी है, गहरी ये है, करने से काम होता है, ये न करने से होता है। जो व्यापक चीज सब पूर्ण है वो क्रिया से नहीं मिलती, क्रिया से करने से मिलती है। कोई वो देश हो, देश काल वस्तु आदि का भेद होता है, दूर होती है, तो उसको क्रिया के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ये अक्रिय अवस्था सब में परिपूर्ण है। क्रिया करने से परिश्रम होता है, परिश्रम से शक्ति घटती है, और परिश्रम न करने से शक्ति संचय होती है। बंधु दिशा न बैठेगा, वो विश्राम है, उसमें शक्ति संचय होता है। उस समय शक्ति खर्च होती है, शक्ति खर्च होती है, उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और एक जगह उन्हें शक्ति संचय होता है, तो एक जगह वो जहां है वहां परमात्मा है, जहां आप है वहां परमात्मा है। सन्निविष्ट सौदे में हूं मैं, तो मैं हूं वो भगवान का है, भगवान मेरे हैं। मन बुद्धि की सहायता नहीं ले रहे हैं, भगवान का हूं भगवान का। ये भगवान का हूं ये संबंध हो जाने पर इसकी भूल नहीं होती। जिस विवाह करते हो तो मनोबुद्धि नहीं करते हो, अपना करते हो कि मेरा विवाह हुआ। आप अपना विवाह करते हैं तो विवाह होने के बाद में याद करना नहीं पड़ता। अब स्वप्न में भी पूछे, जागृत में पूछे, विवाह होगा कि मैं विवाह हो गया, इसको याद करना नहीं पड़ता। तो बेचारा याद करो, याद कर पूछे विवाह हो गया, ऐसा नहीं करना पड़ता। कारण तुझे मेरा विवाह होगा, मैं विवाह हो गया। वास्तव में होता नहीं अपना विवाह, विवाह होता शरीर का, परंतु उसे अपना मान लेते हैं। अपना मान लेने पर वो विवाह करना है ये याद करना नहीं पड़ता। आप जैसे पारमार्थिक भाव में शिष्य बन गए, कृष्ण चेला बन गए, तो चेला बन गए, चेला स्वीकार कर लिया, अब चेला को याद करना नहीं पड़ता। चेला हूँ, मानस बुद्धि स्वीकार कर लिया, मैं परमात्मा हूँ। वो जहाँ आप विवाह हुआ मैं चेला हूँ, वहाँ परमात्मा को याद करना है। वो परमात्मा मेरे हैं, मेरे है परमात्मा, मेरी माँ है, बाप है, भाई है, मित्र है, स्नेही है, गुरु है, चेला है, भगवान के हमारे साथ में संबंध है। वो संबंध एक मान लेना चाहिए कायम, एक संत की बात सुनाई थी ना, वो भगवान को माँ मानते, भगवान में माँ है, प्यास लागी जल पी रही यही मन में, बाल थोड़ी पीता माँ पिलाती है, इसलिए नौकर आ गया, मारा जल पियो, हाँ ये माँ आई, ये माँ आई, माँ आई है, माँ वो समझते माँ आई, बस जब माँ आई ठाकुर जी आ गए। तो ये भगवान को अपना माना, माँ मानो, बाप मानो, गुरु मानो, चेला मानो। और संत थे वो राम जी को चेला मानते थे, चेला मेरा चेला है, कौन करना। तो पंडित थे ऐसे बड़े ऐसे विद्वान, अपने गुरु सदन बिहारी, अपने घर में सात ठाकुर जी रखते हैं और गुरु सदन में आ रही है, गुरु जी घर पर रहते हैं राम जी। संत जी संत बाबू सवाल क्या आश्रय बना सकल पाएंगे, बूढ़े हो गए जाते मुझे पहुंचे बेटा राम लाला संत आए, संतों को कठोर कष्ट भोजन करना है, ये कर दे रहा तो ऐसा कर चलेगा अपने हो जाएगा, कर दिया हो जाएगा, पर लेगा तो मकान भरे हुए कटर मकान भरे हुए बाजार में जाते बढ़िया माड़ा ले और पहनते बेटा ले ये माड़ा पहनो, ये गुरु प्रसाद ही ले ठगड़ी को पहनाते है, दूसरों को बुरा लगता है जूठन हुई बात है, पहले आप रहे तो माड़ा होगी जूठन, कही गुरु प्रसाद ही महाराज गुरु प्रसाद देने की नहीं होती, गुरु प्रसाद देने की होती है, चेना से मेरे को नहीं होता बहुत गुरु जी दी हुई देगी सही हो देंगे तो देंगे देने देंगे माला ले लिया तो गुरु जी के साथ एक संबंध है, मैं हूं के द्वारा भगवान के साथ, मैं भगवान का हूं, भगवान का भाई हूं, अपने महाराज सीता जी को बहन मानते थे, मेरी बहन है सीता जी, मैं छोटा भाई हूं, बड़ी बहन है हमारी, मैं हूं छोटा भाई हूं, बड़ी बहन में मारी थी वे बड़ी बहन है गोदी में रखे बाहर करे मारी बहन है, मारी बहन के समान किसी की बहन नहीं है, किसी की भी छोटा किसी की बहन नहीं है, मेरी जरा हा भैया पकड़ लिया रोने लगे, हे भैया रोए क्यों तुम तो मिले ही नहीं गए थे, मिली नहीं थी मिली नहीं तो मिले गोदी लिया गोदी अब पूछे मैं आ गई बनवास हो गया तो नाराज हो गए कि मेरी माँ को क्यों मेरी बहन क्यों नहीं है, राम ने जाओ बनवास हो जाओ, राम जी को बनवास हुआ है मेरे बहन को तो बनवास हुआ नहीं, मेरी बहन को क्यों ले गए घाट बना कर गए उस और बढ़िया क्यों आई मेरा साथ क्यों आई मरा दो आप क्यों लाए कि मैं तो कहो आप रहो बहन आई तो अब तुम क्यों आए झगड़े में कि भाई महाराज के साथ मेरे आनंद खाने रोटी नहीं मकान नहीं दामन खसन दाम नहीं काम धंधे कोई नौकर नहीं एक ही आइए थे ये आनंद है कि भाई महाराज के दर्शन में आनंद होता है बौली है बौली समझे समझे बोल बड़ी बहन बहन बोली है वो समझदार तो भाई है तो बोली है तो जगह भाई है समझे वो नहीं फिर में सुख है रावण ने जगह बनी खतरे में ऐसे में भाई है मैंने चिंता है वह मैंने मैंने दुख जो है मैंने कहा तुम कहे तो और मैं अयोध्या पहुंचा दू तुम कहे तो जनकपुरी पहुंचा दू तो पीरम पीरम पहुंचा दू तू कैसे समझा रहा हूँ, मैं श्रद्धा हूँ, डरने की बात नहीं है, शंख बाग मैं घुसा था डरने नहीं, जब बड़ा हो गया मैं साथ हूँ, डरने की बात नहीं है, चलो साथ में हूँ, तो भगवान मेहरबान थे, भगवान राम जी भी प्रेमदास जी कहते साड़ा ऐसा नीम गिरी जिंदगी में खात करे नीम गिरी से खटिया गिरी खटिया नीचे करवा प्रेमदास अलमदास हो गया रामलला का सरवा रामलला का सड़ा है मामल तो रही हो राम जी का हो भाई बहन हो ये राम जी बड़ो प्रेम बैठ बैठ रोड लग जाए थे फिर मेरे भाई कोमल कोमल शरीर बहनेगा मेरी बहन कोमल कोमल शरीर और पैदल चले जूती हुआ नहीं घंटा कर दिया रोड लग जाए मैंने कोमल शरीर है घंटा कर दिया भगवान वही मानते थे तो राम तो राम जी गोपाल में भी मानते हैं अपना कोई कुछ माने कोई कुछ माने इसलिए भगवान अपना माने अपना मम्मी वंश हो भगवान का ईश्वर अंश जीव विनाशी ईश्वर का अंश है ईश्वर अंश पिता मानो मारे पिता है राम जी मैं पिताजी का राम जी का बेटा हूँ राम जी का राम जी मेरे पिता है एक विष्णु भगवान ऐसा वो अपने पुत्री मानता सब मेरे पिताजी के भक्त है सब मेरे पिता मेरे पिताजी भजन करते सभी मेरा पिताजी पालन करते सबका रक्षा करते हैं मेरे पिताजी भक्त है ऐसे राम जी को अपना माने अपना मेरे भगवान मेरे बड़े से बहुत अच्छा हुआ बहुत भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूं तो वो भूली नहीं होती जैसे माँ बाप है और वो याद मत करो हमारे बाप है वही माँ बाप ही माने माने हुआ है ऐसे मानना है तो जानना है ये माना है ज्ञान मार्ग है जानने का और ये भक्ति मार्ग है मानने का माँ बाप को मानते हैं जानते नहीं किसी को याद नहीं है बाप की तो याद हो सकती है नहीं माँ की भी याद नहीं है मेरी माँ का मैं जन्म लिया है माँ के माँ है मेरी मानते हैं मेरी माँ है पूजनीय माँ है मेरी ये मेरे पूजनीय पिता है मानते हैं ऐसे संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ भगवान से तो भगवान को जानते नहीं मानते हैं हमारे पिता है वो मानना भी दृढ़ है मैं हूं तो बिना माँ कैसे हुआ बिना बाप कैसे हुआ मैं हूं मेरे बाप है भगवान मैं भगवान का अंश हूं 14 अध्याय के दूसरे और तीसरे और चौथे अध्याय में योगी बात है मैं ब्रह्मी प्रकृति है माता और मैं हूँ प्रति बीज प्रति पिता मूर्ति संभव दिवा जितनी संसार मूर्ति होती है ताशा ब्रह्म आम बीज प्रति पिता मैं खास हूँ यदि भगवान का हूँ भगवान का हूँ भगवान मारे मेरा भगवान जाए जनी भोरे मैं सेव करू पति पति भोरे मैं सेवक हूँ रघुनाथ जी मारे मेरे पहले मालिक है मैं उनका दास हूँ उनका मेरे मालिक भगवान है ऐसे भगवान को याद करे वो भगवान पे भूली नहीं होती माँ बाप को याद थोड़ी करते हैं भूली नहीं है याद करते नहीं बड़ी याद रहता है, मैंने याद किए याद रहते हमको बैठा हूँ याद भी है। एक माला नहीं फेरी पिताजी ने, एक माला भी नहीं फेरी। मैं पिताजी का हूँ, मैं पिताजी का हूँ, मैं पिताजी का पूछ देगा पिताजी का हूँ। तो अपना संबंध भगवान के साथ है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, खुशी हो आनंदा हमारे भगवान जी हमारे हमारे भगवान बैठे बैठे मस्त हो आनंद जी भगवान हमारे संसार में नहीं है भगवान हमारे। संसार तो प्रकृति का है, ये प्रकृति से पैदा होता है और जीव सला भगवान से पैदा हुए, भगवान का अंश है संसार जीव, जीव चेतन है, ये प्रकृति सभी सब जड़ है, प्रकृति सब प्रकृति का है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है, खुशी आवे आनंद आवे भगवान को याद कर रहे आनंद आवे, भगवान मारा है, भगवान मारा है, संसार सब प्रकृति का है। मैं ठाकुर जी है, मैं ठाकुर जी का हूँ, भगवान मेरे हैं। यो भगवान को वर्णने से भगवान की याद करनी नहीं पड़ती, सत्यार्थी से मेरे संबंध भगवान से और सब क्या करें, संसार से बंधना क्या है। अनंत ब्रह्मांड से मिलकर के भी मेरे को कुछ नहीं दे सकते, मैं भगवान का अर्ज हूँ, ये प्रकृति मेरे को क्या देगी, ये जड़ प्रकृति है, मेरे चीज पास कोई है ही नहीं, क्या देगी मेरे को, मेरे भगवान है, भगवान का हूं मैं, बस बस मैं भगवान का हूं, भगवान मारे है, मारा है, आनंद आता है मैंने मारा भगवान, सबके भगवान है, सबके पूरे पूरे पांते आदि भगवान का हिस्सा हो जाए, तो पांते है भगवान पांच मेरा है, दस दस बारह को माँ के तो माँ का दस हिस्सा सुनेगा, एक एक बार तो पूरी माँ, पूरी माँ मेरी है, दस उम्र के तो पूरी माँ हमारी माँ है, हमारी माँ है, हमारी माँ है, सब माँ को पूरी माँ मान है, मेरी माँ माँ है, तैसे भगवान सब की रक्षा करते हैं भाव के अनुसार, भगवान वाले तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान ही अपना है। संत ने देखा है कि भगवान के सिवाय कोई साथ रहने वाला है ही नहीं, और किसको हम मान है, हमारे साथ रहने कर भगवान है, भगवान है तो कोई साथ रहने वाले, साथ रहने वाले भगवान है, भगवान के साथ रहता हूँ, भगवान मेरे साथ रहते हैं, भगवान के सिवाय मेरे साथ कोई रहता नहीं। भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, भगवान मारे मेरे गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो मेरे दर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर्फ मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान है, ऐसा मस्त रहेगा आनंद रहेगा। एक भगवान को अपना मानो, नहीं तो कईयों को अपना मानना पड़ा है। कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई पिता है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई बड़ा बाप है, कोई काका है, कोई बाबा है, कोई सड़ा है, अनेक एक संबंध भगवान में रहेगा और जरूर तुम्हारे सच्ची बात यह है। अपना भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। नरसिंह सौरसा सेठ है, नरसिंह सौरसा है, तुलसीदास जी के राम जी है, सूरदास से कृष्ण कन्हैया है, और बड़े उन्नाथ मदन बने हैं, कृष्ण भगवान माना है, गिरधारी गिरधारी मेरा भाई गिरधर गोपाल है। नारायण नारायण नारायण।